Wystawa dostępna do 29 września. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 1 maja, jest 21. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Zatrzymano osobę podejrzaną o próbę podpalenia synagogi w Warszawie. Atak spotkał się ze słowami potępienia, m.in. władz. Skok cywilizacyjny i wykorzystanie szansy rozwoju. Tak była komisarz Danuta Hibner, podsumowuje 20 lat Polski w Unii. Setki osób aresztowała policja w czasie propalestyńskich protestów na dwóch uniwersytetach w Nowym Jorku. Policja zatrzymała podejrzanego o próbę podpalenia synagogi Nożyków w Warszawie. To 16-latek, obywatel Polski, przekazała stołeczna komenda. W nocy w stronę budynku rzucono koktajlem Mołotowa. Próbę podpalenia synagogi potępili wspólnie przedstawiciele władz państwa i stolicy, społeczności żydowskiej i muzułmańskiej oraz episkopatu, a także ambasadorowie USA i Izraela. Atak nie może podzielić Polaków i Żydów, mówił naczelny rabin Polski Michael Szudrich i dziękował władzom za potępienie próby podpalenia synagogi. Dodał, że cudem nie doszło do pożaru. Ja myślę cud, że jeżeli to było jeszcze 15 cm po lewej, to będzie dotarły do okno i mogę dotarły do środku. Tam dokładnie jest biblioteka. W imieniu prezydenta Andrzeja Dudy, który potępił atak, wypowiedział się jego doradca Alvin Gajadur. Nie ma w Polsce miejsca na antysemityzm, nie ma w Polsce miejsca na nienawiść. Z kolei ambasador Stanów Zjednoczonych Mark Brzeziński zaznaczył, że synagoga Nożyków jest symbolem przetrwania, a ambasador Izraela jako wliwne wezwał do ukarania sprawców ataku. Agata Woźniak, Polskie Radio. Wejście Polski do Unii 20 lat temu utorował finał negocjacji członkowskich na szczycie w Kopenhadze w 2002 roku. Z dziesiątki krajów kandydujących tylko Polska wykorzystała spotkanie przywódców, by wznowić negocjacje w kluczowych dziedzinach, wspomina w rozmowie z Polskim Radiem ówczesna minister do spraw europejskich i pierwsza polska komisarz Danuta Hibner. To miał być taki szczyt, w którym wszyscy mieliśmy sobie uścisnąć ręce, uśmiechnąć się, ucieszyć się, że wreszcie się to wydarza. A tu my nagle przyjeżdżamy, przygotowani do tego, żeby właściwie otworzyć dość ważne obszary, które były już negocjowane i które dotyczyły w większości pieniędzy. Myśmy wiedzieli, że robimy coś, co jest precedensem. Wiedzieliśmy, że tych negocjacji miało już nie być, ale postanowiliśmy, że jednak wystąpimy z tymi oczekiwaniami, które mieliśmy. Ryzyko było, ale pamiętam, co mi Verheugen powiedział na samym początku. On powiedział, Danuta, tego rozszerzenia bez Polski nie będzie. Danuta Hibner, podsumowując członkostwo Polski w Unii, powiedziała, że to był skok cywilizacyjny i wykorzystanie szansy rozwoju, którą dawała wspólnota. Prawie 300 osób aresztowano w czasie propalestyńskich protestów na dwóch uniwersytetach w Nowym Jorku, poinformował burmistrz miasta. Według policji wśród zatrzymanych były osoby spoza uczelni. Nowojorska policja wkroczyła minionej nocy na Uniwersytet Columbia, gdzie w jednym z budynków zabarykadowali się propalestyńscy aktywiści. Nie podporządkowali się oni wydanemu wcześniej przez władze uczelni nakazowi usunięcia obozowiska na terenie kampusu. Burmistrz Nowego Jorku Eric Adams powiedział, że policja aresztowała 119 protestujących na Columbia. Według Adamsa wśród zatrzymanych były osoby spoza uczelni, których celem było eskalowanie protestów. Agitatorzy z zewnątrz byli na miejscu, szkoląc i korumpując ten ruch. Na innej uczelni City College of New York aresztowano 173 osoby. Wstępne zarzuty wobec aresztowanych obejmowały wtargnięcie, kradzież i włamanie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy i Adam Malecki. W piłkarskiej Lidze Mistrzów rozpoczął się drugi półfinał. Od 21 grają Borussia Dortmund i Paris Saint-Germain. Jest trzecia minuta, wciąż 0-0. Przypomnę, że we wczorajszym półfinale Bayern Monachium zremisował 2-2 z Realem Madryt. A jutro święto piłkarskie na PGE Narodowym. W finale Pucharu Polski zagrają Pogoń Szczecin z Wisłą Kraków. Początek tego meczu o godzinie 16. O tej samej porze na korcie w Madrycie o finał będzie walczyła Iga Świątek. Zmierzy się z Amerykanką Madison Keys. Do czołowej czwórki dołączyła Elena Rybakina, która wyszła zwycięsko z siostrzanobójczego kazachskiego pojedynku. Pokonała Julię Putincewą 4-6, 7-6 i 7-5. Rybakina czeka na rywalkę, która którą będzie zwyciężczyni trwającego meczu. Bezpaństwowa Mirra Andrejewa zagra z bezpaństwową Aryną Sabalenką. Ten mecz już trwa w pierwszym secie. Sabalenka prowadzi 4-2. W turnieju panów Andrzej Rublow po trzech setach wyrzucił za burtę Hiszpana Carlosa Alcaraza. Każde doświadczenie, bycie w finale, żeby taki finał zagrać, jest na pewno pozytywny. Pozytywny też to, że w naszej drużynie mamy też zawodników, którzy zdobyli. Kolejny sport, kilka minut po 23. Jutro od czasu do czasu może się chmurzyć na południu i zachodzie. Po południu i wieczorem na krańcach południowo-zachodnich możliwe słabe opady deszczu lub burze, głównie w górach. Będzie od 20 stopni nad morzem, około 24 na południu i zachodzie, do 26 na wschodzie Polski. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i jak to jest? Już jest 6 po 21? Czekałem 4 lata na sygnał listy przyboju programu trzeciego Polskiego Radia, czyli na Ultravox z płyty Rage in Eden. No i wreszcie się doczekałem. Czekaliśmy i się doczekali. To lista 1999. Na 10. pędzimy do góry z 25. The Cure, It Can Never Be The Same, koncertowo. So soft and so cold, so cold. It can never be the same without you. To też się jakoś kojarzy, prawda? The Cure koncertowo na miejscu 10, odnalezionego po latach notowania numer 1999 w liście przebojów programu trzeciego. Jutro od 19 do 22 The Best of LP3, audycja Tomasza Rządy, to będą największe przeboje, piosenki rekordzistki. Na pewno odwiedzą nas też fani kronikarze listy, oni tam najlepiej wiedzą, czy Daria Zawiałów punktu na 14 to nowość, czy jednak powrót do 30. Prawda? Oni to wiedzą najlepiej. W piątek 3 maja zatem od 19 mamy dla Państwa nową audycję. Piotr Metz poprowadzi pierwszą trójkę listę przebojów. To będzie autorski program Piotra Metza, który wraca do trójki po latach. To będzie lista przebojów, ale także spotkania z artystami, mini koncerty i to wszystko, czym żyje muzyczny świat. To w tej audycji Piotra Metza. Od 19 do 22 w piątek 3 maja, jutro The Best of LP3 od 19 do 22 z Tomaszem Rządą. A my teraz na liście, w tym odnalezionym notowaniu jesteśmy, niech ja tu się jakoś ogarnę wreszcie, kartki, ekrany, monitory, piosenki. Throw My Bones na 9, Deep Purple. Through My Bones, Deep Purple na 9, czyli 5 w dół, bo w 1998 notowaniu na miejscu 4, 9 tygodni na liście. 1999 odnalezione po latach notowanie listy trójki, które powinno pojawić się na antenie 22 maja 2020 roku. A ci z Państwa, którzy wtedy czekali na listę, wysłuchali 3 godzin muzyki, jednak związanej z listą przebojów programu trzeciego. To trzeba przyznać. Gdzie my jesteśmy w naszym zestawieniu? 17 minut po 21. Tym razem utwór, który awansował z 10 na 8. Dance of the Clairvoyants. Pearl Jam raz jeszcze. Confusion is too commotion. What love is- Pearl Jam Dance of the Clairvoyants w 1999 notowaniu listy, odnalezionym po latach. Z 10 na 8 dwa oczka do góry, 18 tygodni wówczas w zestawieniu. Jestem ciekaw, jak będzie sobie radzić nowa muzyka Pearl Jam z tego najnowszego albumu na naszej nowej liście. 3 maja debiutuje to wydarzenie na antenie. Audycja Piotra Meca, pierwsza trójka lista przebojów. 3 maja od 19 do 22 notowanie zerowe. No, jestem ciekaw, co tam się zdarzy o tej porze. Jutro po 19 The Best of LP3, audycja Tomasza Rządy. Czyli wszystko, co najlepsze nam się zdarzyło w liście przebojów programu 3 od 19 do 22. A w odnalezionym i przewidzianym do edycji antenowej, emisji antenowej notowaniu 1999, przewidzianym na 22 maja 2020 roku, na miejscu 7, piosenka, która jest jednym ze znaków tamtego czasu, bardzo trudnego dla nas wszystkich. Na 7 miejscu z 12, czyli 5 do góry, 3 tygodnie w zestawieniu, Adam Sztaba i Orkiestra Online. Co mi panie dasz? Co mi panie dasz? Adam Sztaba zaprosił muzyków do współpracy. Wtedy współpracy internetowej, pamiętają państwo, chociaż wolelibyśmy tego nie pamiętać. Ale to były takie właśnie czasy, maj 2020 roku, kiedy nie można było koncertować. Artyści mieli przed sobą bardzo trudne chwile. Wspieraliśmy ich na tyle, na ile było to możliwe. Zawsze staramy się robić to tutaj w programie trzecim Polskiego Radia. To utwór, który awansował wtedy na miejsce siódme, tak, z 12, 5 do góry. Janek Maliszewski, obecny tu w studiu, dokumentujący dla państwa wydarzenia tego notowania odnalezionego po latach, powiedział, że brał udział w tym nagraniu. Janek Maliszewski to jest jeden z tych ludzi, dzięki którym państwo widzą trójkę w portalu społecznościowym, tym najbardziej znanym na Facebooku. I takie historie nam się zdarzają w tym odnalezionym po latach notowaniu 1999. A tu na szóstym z drugiego, czyli 4 w dół, 4 tygodnie na liście, to też jest piosenka bardzo adekwatna do tamtych czasów. Living in a Ghost Town, The Rolling Stones. Living in a ghost. Living in a Ghost Town. Rolling Stones wtedy spadali z drugiego na szóste, w czwartym tygodniu obecności na liście w notowaniu 1999. Na piątym też spadek, dwa w dół, Gdybym miała serce, Daria Zawiałow. Daria Zawiałow, Gdybym miała serce, z trzeciego na piąte, w 13 tygodniu obecności na liście, w notowaniu 1999, przewidzianym do emisji 22 maja 2020 roku, na antenie Trójki 1 maja roku 2024. Na czwartym, mam nadzieję, że tym razem się nie pomylę, kiedy powiem, że to nowość, Metallica, Black End 2020. Recording. the end. Callous with your chill, nothing left to kill. Never seen before, breathing nevermore. Never. Premonition, compromise, agitation, violation, mutilation, planet dive, darkest color, disturb, true death alive. Termination, expiration, cancellation, human race, expectation, liberation, population laid to waste. See a mother put to death. See a Blackened 2020, Metallica, to wtedy na czwartym miejscu miała być nowość, gdyby lista pojawiła się na antenie 22 maja 2020 roku. Na trzecim też nowość, Muniek Staszczyk. Ta piosenka nie jest dla ciebie. Zeszły do podziemia. O czym tu śpiewać, gdy się nic nie wie? Kobieto, ta piosenka nie jest dla ciebie. Oddaj mi rymy teraz, miejski poeto. Nowe jak głos Jeszuły z Nazaretu. Oddaj mi świeże oczy królu ulic.